دغه اعمالو نتایج دي چې اعمال زمونږ صحیح نه دي، بد اعمال دي، ګناهونه زمونږ نه کیږي، نافرمانی زمونږ نه کیږي. نو الله تبارک وتعالى د طرفنا بیا یوازې په هغه مجرم باندې نه، بلکې په نور باندې هم مصیبتونه تکلیفونه راځي. خدا مصیبتونه او تکلیفونه مسلمان لپاره بیا هم د خیر ذریعہ الله تعالی ګرځولې ده. الله تبارک وتعالى شان دې یو طرف ته مونږه نافرمانی وکړو، دا غیر و جنا دنیوی سزا اللہ تعالی منگل را کئی، خود یا هم پا دی دنیوی سزا کی مومن دا پارا اللہ تبارک و تعالی دیر زیاد خیر خیرے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ارشاد مبارک را نکل گئی، کنگا انسان مسلمان تا چی تکلیف رسی، دا تکلیف بیمارے پا شکل کیوی یا بل سم مصیبت په شکل کې وي، په دنیا کې کم تکلیف دی انسان تراغه، نو حدیث کې راځي چې دا خو د دوه اعمالو د وجې نه دی، لیکن الله تبارک وتعالى دغه انسان ته په دغه نافرمانی باندې د قیامت پر ورځ باندې بیا سزا نور دی. سوچ مو کو نافرمانی دنیا کې وشوه، دا غید و جن اللہ تعالی دنیا کی سزا منگل راکڑا، مصیبت تکلیف یا شعر آغلو. نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام ارشاد نکل گئی چا اللہ تبارک و تعالی آخرت کی پدغ گناہ باندی بیا دغ مسلمان لسزا نور دی. زمان مولا سے بوی مولا بالحق سے مرحوم تردی پوری باغی بیانو کو ککم یا انسان پا قبر اور عالم برزخ کے اللہ تعالیٰ غلط سزا ورکی، نداد قبر والا سزا ہم سبب دی کے دیشی چا اللہ تعالیٰ دی جہنم نبیا بچ کی دی جندون اغا سزا تکلیفن خوزان لخبرش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کنی انسان تا چس تکلیف رسی خواتر دی پوری که یو لخت سرد دپا بدن باندے اولگی چکشی دا غی دو جنا دتا تکلیف رسی، نو دا دی او گناہ دو جنا دنا بس قصور شوی بی، او بیا اللہ تبارک و تعالی دغا تکلیف چی دل ورکا دے سر دتا گناہ ماف شی، او اللہ تعالی ولی او درجل چی تکی دا سی درجہ چی حقی مقام تا دے پخفل عمل باندے نشر سے دے، نو اللہ تبارک و تعالی دغا تکلیف دے دو ذریعہ دا پار درسے دو حق درجے تو برزولا. معمولی گن تکی چکسی یو لقتا پا صلیبانی نیغا ہو لگی، پیغمبر علیہ السلام ہوئی دغا گناہ ماف شو، او پا سبب دے سر اللہ تعالی دے دو درجہ جتے کی لے مقام ورطور کئی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی بل روایت پہ چہ قسم پا حق ذات چہ زما دا روح دا غا پا قدرت کی دے، یو انسان تا خراش چرتا دی یو لرگیو لگی دا سی لرگی پا دبان دی او خوئی گی دی خوکشی، یا دوینی دا وجنا ددا غرگونو کی لگن تاکی پرسو تیزوال راشی، او چرتا دا کانی یا دا یو سوری یا بل تکر مکر مطلب دارے دا غی دا وجنا دتا یو تکلیف رسی، ندا ٹول دا دا گناہ دا وجن دی. و اللہ تبارک تعالی چې دته کومه معافی کوي هغه ډېره زیاته ده، د عامو ګناهونو سزاګانې دنیا کې نه ورکوي، معافي ورته کوي. حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی اللہ تعالی عنها هغه روایت د هغې نه دا روایت چې کله به په هغې باندې سر خوږی راغی، سر به یې خوږ شو، نه لاسونه به یې په سر باندې کېښودل، او دا به وي چې دا زما د ګناه د وجې نه دی، خو چې الله تبارک وتعالی ما ته معافي کوي هغه د دې نه ډېره زیاته لویه ده. ستا ذهن کې مې دا خبره واچوله چې دا کوم تکلیفونه مصیبتونه موږ ته راځي دا زموږ د ګناهونو د وجې نه دي، دا زموږ د ګناهونو اور بل دی. تاسو معلومه ده چې پنځه وخته اذان کېږي د هغې یو مطلب دام دی چې انسانه تا د ګناه کوم اور بل کړی دی، اوس راشه مانځله چې د ګناه دا اور مړ شي، نو گناہونا زمان دیر دی داغی سزاگانیم اللہ تعالی منگل را کئی دنیا کے و تا سمے دا سزا ہم دا مسلمان دا پارا یو قسم انعام دا باری تعالی دے ذکا دا آخرت حق سزا نا دا انسان محفوظ شی او دا آخرت سزاگانی پا نسبت دا دنیا باندے دا دنیا دا سزا دا آغی سرس نسبت تے حدیث شریف کی راضی دا مومن اللہ تعالی اڑی راڑی کلیو طرف تا کل بل طرف تا کله یو حادثه په دراشی په مال راشی په بیبی راشی په اولاد راشی تر دې پوری چې الله تبارک وتعالى سره دې کوم موقع کې ملاقات کوي الله تعالی غټول ګناهونه لری کړی نورم به دا مسله بیانې چې نا فرمانی دا الله تبارک وتعالى مکوې دین دی دلائل د قدرت بیانې کی د وحدانیت د باری تعالی عقلی دلائل تاسو مخه تا وخت په وخت باندې راځي اللہ تبارک و تعالیٰ دے سمندرون تو گو رہے دے جازونوں دے کشتوں تو گو رہے یاد دی دے چلے دو دے تلو راتلو چے کم اسباب دی دا ٹول کارنا کون کے سوک دے ندیاولی دا غنطا سنا فرمانی کوئے دا دنیا مثال اللہ بیانی چے دا تاستا دا دنیا تمام اسباب کم در کلی شوی دی دا حسن نگی نوجوانی دا دنیا اللہ تبارک و تعالی زمان دا خدمت دا پارا پیدا کرے دا زمان خادمہ دا انسان مخدوم کائنات دے دنیا اللہ پیدا کرا دنیا ویزا بس سکم چکم یا سڑے ستان ازدہ کئی زمان تاعت اور بندگی کئی تداغی خدمت سوا تبا داغی ویز ہے اور چکم سڑے تا پسیوی نو آغا کسان تقل غلامان اور ویزی تا لن منگا دا دنیا غلامان اور ویزی گردی دلی دنیا دی دا پارا نا حاصل ہم چی دا زمان دا حفاظت کی منگا دا دی دنیا خدمت و دا دنیا حفاظت کو زان مقرد پر بلا اہم مسئلہ چی دی رکو کی بیانی گی واضح دا چی دنیا کی او سڑے زندگی تی رہی دی مخلوق سرد او زی زندگی تی رہی تنہائی سر تنہائی بنی عدی شریف کرا دی چی تنہائی پا زی باندی مخلوق سر گھڑن زن تی رول چی دا غیت طرف سر تکلیف را دی تب سبر کہتا دیر لوے مرتبہ دیر لوے مقام لری رخان خواہ انسان دی سم سلطا پیخی کی طبیعتنا مزاجنا دولو دیو بلنا بدل بدل دی کلبا انسان تا تکلیف رسی دبل انسان دلاسا داتا چاہتا چی تکلیف رسی دلے دے دلت سکول پکار دی شریعت دارا طرف خی لیکن اصل مسئلہ دا بیانی کچر تا دغیو انسان چی دادا تا سمرا تکلیف رسی دلے دے او دے اخبر مسلمان رو تا داغی معافیو کی ندا معافی کول دے پارا سمرا خدی احادیثوں کی دیر دیر لوی فضیلت بیان دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی او انسان سر ظلم شو زیادے شو اور دے غرور مسلمان تا دا ظلم زیادے معاف کی عاف اور تو کی نا اللہ تبارک و تعالیٰ دا قیامت پر رز باندے دا عزت سے ہوا کئی اصل عزت محترم و دا آخرت عزت دے دا دنیا دا عزت و معارضی دے دا دنیا دا ذلت و معارضی دے اصل عزت عزت دا آخرت تے نو کچر تے اوتن سر زیادے شوی بھی او دا غط عفا اکڑا نو اللہ تبارک و تعالی دا قیامت مرز باندے دا عزت سیوا کئی یو عجیب مقام مرتبہ با اللہ تعالی دا انسان طور کے حدیث کے راضی من تصدق بدم او دونہو کان کفارتا لہو یوم القیامہ یو سڑے دی چرتا پا غلطے سرا دا غناسو شی نقصانو شی مسلمان تینا دا غد لا تا قتل شی یا زخمی کی دا غا انسان وینہ تینا لالا شی یو طرف تا سوچ کوئے حدیث شریف کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کہ چا دا مسلمان وینہ ناحق دمرت و اکلا لکا سمرہ چلی چرگی وینہ ویالا لے کی دا قیامت پر اس چلی کمی دروازی دا جنت لدے راضی نو دا غا چونگ ونہ بے مخی تا دا چونگ وینہ دا بے مخی تا یو آغا دروازو پا دبانی بنگی سوچو کہ مسلمان پا اللہ دمرہ گران دے کہ یو انسان دا مسلمان یو چونگ وینا تا دا چرگی نا جو سمرہ وینا زی حدیث کے رازی دمره ناحق پریکړه او د نور اعمال ټول برابر دي خو چې کمه دروازې دي جنت لرازی ما اغزینه به مخه تخایل واقع کیږي او در پر بن واقع کیږي نو مسلمان ته خو تکلیف رسول قطعاً نه او نور لری خبره هغه خو لری دي خو بیا هم که چرته یو انسان ته چا داسې تکلیف رسولی وي او دی ورته هغه قصاص او غدیت معاف کی او دغه کوم وینه چې دنه پیشو ده داد ته معاف کی نو حدیث شریف کې راځي چې کان کفاره له یوم القیامه داد لپاره کفاره ده تمام گناهونو خپل جنت ته بلاش الله تعالی به هغه ټول گناهونو ده ته معاف کی او چې دنیا کې دا معاملات ده مسلمان سره کړی وي چې مسلمان نه یو غلطي قصور شوی وي هغه ده معاف کی حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم یو سړی غصه شه او دے قادر په دې باندې چې د غصه مطابق ا کاروائی دی وکي او بیا هم د خپل غصه وزغمل د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی به आवाज کوي د ټول دنیا په وړاندې اعلان بکیږي आवाज بکیږي الله تعالی به روبلی او بیا ورته چې د خورو کې کم استفاق دی زادي سره نکاح کوو زه بوزه دا کوم انسان د هر انسان غصه کیږي او چې دا انسان غصه وزغمی دا الله تبارک و تعالی در رضا ده پارا نو دا قیامت پر از دی خوشحالی تا گوره چه آوازم کیگی اور دارنگی بیا دا اعلان چه زده غفوری دی چه کمی حوری سر نکاح تاڑی داو کا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے نبی علیہ السلام فرمائی چه دا قیامت پر از باندی چه دا عام میدان کے مخلوق و لاری آواز بوشی چ هغه کسان را پاسه چې د کوم کسانو په الله تعالی باندې حق دی دې ته حق تفضلی وي حق عقلی نه وي منګاو د معتزله او د اختلافي مسله ده سبه جماعت پر پاسي الله تعالی دا کم کسان دي دا هغه کسان دي چې سره د قدرت نه دی نور خلق ته معافي کړی وا زي تاسو خپل جنت ته روان شي دا یو سو حدیث می دی د پاروي چې دی ایتونو کې مخکې د عافیه مسله ده خو یو ټکی یاد ساته دا په هغه صورت کې ده چې دا جنایت کوونکی دا جانی زیاتې کوونکی په خپل جنایت باندې پښیمانه وي کنه دا قصور شوی دی او دی په خپل جنایت باندې پښیمانه دی لکه مخکې به د چا نه قتل وشه به د کلي وتښتېده چا سره به یې مخ نه لګاو حیا به پکې وه چې یاره زما نه خو دومره لوی قصور شوی دی چېرته په دې غاړه به یې قتل نه دا هغه کسان دي چې دا غي نه جنایت شو پاغي باندې هغي پیمانه او هغي د پاره د احکام دي که یو انسان دا سی وی چې د جنایت نه رسو که طاقت معافي کوي د نور جرأت سیوا کیږي نور بیا دې جری کیږي سبال بل سړی له خطر زور کوي ها یو واقعیا د شیخ سعدی چرته ناستو هغه یو معصوم ورپسې په من راغی دی ناستو دا سی ساده ری تی اوچت کړه ناستو کنا پختو باندې پویږي ناغه ولا یو نه ورکړه نو معصوم بنس خان کاکا او کته چې دا خو غریب سره دا نه راکړه دا کار چرته زه حکوما نو بل خان کاکا په سیدا سي چې صدر چت کړی دی غرم چت شوی دی کنا یو سو ستړي ونه ورکړي سبا کې وته کولې دی دغه دا خیال چې دا خان دې ملک ته مانه برو پیرا کوي بابا خو یو نه راکړي و هغه ورته سبق وخو نو مطلب دا دی که په جنایت سره یو سړی جرأتمن کیږي نن دلته جنایت وکړه سبا بل ډبل دا هغه لپاره مسله نه ده قرطبي ګوره صفا لیکلي دي بیا هغه نه بدلا غستل چې شرعي کوم قواعد دي نو هغه ډېر ښه دي دې لپاره چې امن عام راشي دا د هغه مجرم لپاره دي چې هغه مجرم نه قصور شو په خپل قصور باندې استومانه وي هغه خفای خپل غلطي مني دا هغه ته داسې معافي کول او دا ثوابونه هغه لپاره دي اچھا نہ چتا داوائی چھے ننی یو ٹھکو تو تا معافیو کا سبابا پینزل لس نورو ڈبائی چھے دا ڈبول کئی دے اور مخی کوئی چھے پتے ہو لگی چھے سبابا سوک دا سے نکے خط افسیر قرطبی لکلی دی چھے دا حضر دا آغا سڑی منل چھے آغا پخپل گناہ باند اخبیمان شوی بی نا آغا کس چھے آغا پخپل گمان لا بریت کیتا ہوئی چھے زب بد معاش بد معاش پی جانے ناکار جون والا زان تخپل ہوئی چھے ناکار جون والا او بل گورے چھے یو سڑی نا قصور شو اور دا جرگاو لے گلا ننوات لال شی او امکان د بخلو د دې قصور وی چې دا جنایت کوونکې معاف کی نو بیا په کار دادی چې معافی دی ورته وکي ځکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي من اعتذر الی اخی المسلم فلم يقبل منه کان علیه ما علی صاحب مقصد پیغمبر علیہ السلام فرمایي کوي او تن له جرګناړه ننواته چې بای د دې مجرم نه دا جرم شوه دې قصور شوه دې دې په دې جرم باندې خفه دې ننواتی جرګه کې مونږ تعالی راغلی چې ته زمونږ مسلمان ته معافي وکا او تاسو نه خبره د معاف کېدو وا او دا سړی معاف نکي نو د الله قیامت پر دا سزا ورکې لکه ظالمانه ټیک سونه چې څوک د مسلمانان نه علي د ټیکس اخستن کی سزا د تصویر جوړون کی سزا اور یاد وساته د چا سزا چې پیغمبر د لاسه سو قتل شي دا ډیره سخت سزاګانی دي نو دل دا سه سزا ورکی بل حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي ک تاسو چا نانوات وکړه او عذر قبل دې شو تا قبول نکړه نو ما څه کهو چې کوثر وبوله مرزا نو ان تاسو سړی ګرځ جبې استی محشر کې د تند نه لاسا هغه هو چې کوثر وبچ نبی علی السلام په خپل مبارک لاسونو باندې ولور کی او دې هغه وبوس کې بیا به د تند همیشره پاره ختمي نبی علی السلام مرزا خدا هغه صورتونه دي تاسو ته ماوي چې په دې کې ګوره یاد وساته اسنه یو سړی په ګناه باندې جرأت کی او نن یو سبب له سبب له ذات باندې کوي نو دا دوه مسلې په دې کې بیانېږي او په میس کې هم دغه سي دلایل د چادي د وحدانيت د باري تعالی دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما اصابکم او هغه چې ورسی تاسو ته من مصیبت تکلیف چې هغه بیماری ده سزا ده دنیوي چې څومره تکلیفونه دي یا د دشمن د طرف نه دا تکلیفونه چې تاسو ته ورسی فبما کسبت ایدیکم دا په سبب د هغه گناهونو دي چې کړی دي تاسو مراد د سنت تاسو ته تاسو کړی دي اکثر امان په لاس کیږي ځکه نسبت دي ته شوی دي خو یاد وساته دا سزا تاسو ته ماوي چې دا سزا کسړې دا سزا مؤمن لپاره دي کې بیا هم خیر شتا مؤمن له بهر څخه الله خیر یې خیر خو یو خبر به یاد ساته انبیو باندې تکلیفونه راغلي دي که یو سړی دا وایي چې بای الله تعالی خو صفا بیان وکړو چې تاسو ته کوم مصیبتونه رسیدلی دي نه دا تاسو د بد اعمالو د وجې نه دي انبیو سره ګناه کړی دی یا نابالغ معصومان باندې بیماری نه راځي سختای په ناراضي لاس په نه ماتيږي یا مجانين لیونی ګوچ لوی دي دا خو غیر مکلف دي نو دای باندې وړي تکلیفونه ناراضي نو دلته خو صفه مسله رااله چې وما صابكم من مصيبه فرما كسبت ايديكم تاسو چې کوم تکلیف راځي دا تاسو د لاسه چې دا ګناهونه تاسو کړی دي دې سربس کیږي جوابونه می مخیم کړی دي دا مسله ته رسیدو چې انبیاو ته کوم تکلیف رسی نابالغ معصومانو ته رسی یا لیوانو ته دا د غید درجاتو پور ته کول د پاره دی ګوره هغه نه ګناه ذکر معصومون ګناه نشتا د مجنونم نشتا انبیا کرام په ټول معصوم دي د ګناهونو نه نو په هغه چې څومره سخت راځي دا د غید درجو د